List do Edwarda Leo. Tamiskal, 13 października 1876. Kochany i szanowny panie, co do zakresu, rozciągłości i treści przyszłych moich listów, nie mogę wam donieść nic stanowczego. Będę spisywał wrażenia. Jak dotąd będę pisał z tych miejsc, które zobaczę, a gdzie będę i co jeszcze zobaczę, sam nie wiem. W każdym razie mało jeszcze napisałem z Kalifornii i wiele by jeszcze napisać potrzeba, żeby odmalować, jak należy ten śliczny kraj. Tyle więc mogę powiedzieć, że przede wszystkim będę malował. Co do korespondencji już przesłanych, zdaje mi się, że złożą one już spory tom. Dlatego Unger może, jeśli chce, zrobić ich wydanie w pierwszym tomie, tak jak są napisane dotąd. A potem będzie i drugi tom, potem trzeci, aż do mego powrotu, którego bliżej oznaczyć nie umiem, bo mi tu tak dobrze, jak nigdy nie było. A przy tym i pracować więcej mogę niż kiedykolwiek. Do układów z Ungrem daję wam najzupełniejsze pełnomocnictwo. Oznaczenie warunków również wam pozostawiam. Róbcie, co chcecie. Wiem, że zrobicie jak najlepiej. Oto wszystko. Poradźcie tylko Ungrowi tak w moim, jak i w jego własnym interesie, żeby wydanie zrobił ładne, a ilustracje dał dobre i ozdobne. Na domiar bądźcie łaskawi donieść mi, co się będzie działo z Baranią Głową i czy odebraliście Selima Mirzę. Teraz siedzę nad powieścią większą. Idzie średnio, nie wiem jak wypadnie, może dobrze. Napiszcie mi także, jak tam stoją nasze interesa pieniężne. Ile spłacono, ile wynosi moje debet, ile habet, etc. Wliczcie jednak już w to Selima Mirzę i jeżeli się wam uda przeprowadzić Baranią Głowę. Ściskam was i całuję serdecznie. Znajomym pozdrowienie i ukłony. Henryk Litwos. Adres do mnie, Anaheim, Kalifornia. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.